Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Nu bij Jumbo. Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Wagner. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Sneller trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op Tena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws. 10 uur. Op Schiphol zijn twee vliegtuigen geland met reizigers die gestrand waren in het Midden-Oosten. De toestellen kwamen uit Egypte en Oman. En aan boord zaten alles bij elkaar meer dan 300 Nederlanders, meldt Buitenlandse Zaken. Het ministerie zegt de komende dagen meer Nederlanders op te gaan halen. De president van Iran heeft in een tv-toespraak excuses aangeboden voor de eenzijdige aanvallen op buurlanden. Hij beloofde dat Iran daarmee zal ophouden. We vallen alleen nog maar landen aan die ons ook aanvallen, zei hij. De oorlog in Iran begon een week geleden en president Trump denkt dat die nog wel even gaat duren. Er zijn grote problemen met het treinverkeer in Brabant. Door een ontspoorde werktrein bij Vught is flinke spoorschade ontstaan. En daardoor rijden er het hele weekend geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. Dat traject was juist de omreisroute voor al geplande werkzaamheden tussen Den Bosch en Bokstel. De NS zet bussen in. De Nederlandse racefans die vanmorgen vroeg op waren om niks te missen van het nieuwe Formule 1 seizoen zaten flink te balen. Ze zagen dat Max Verstappen er meteen al uit lag bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Melbourne. Hij crashte bij een bocht. Hij start morgen bij de race op de 20ste plek. En George Russell vanaf de eerste. In het noorden en ook in delen van het westen is het grijs. In de rest van het land zonnig. De temperatuur varieert van 10 graden in bewolkte gebieden tot 18 waar de zon schijnt. En dat was het nieuws op 538. Buitenrecht verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen. Daar zijn wegwerkzaamheden, daarom 9 minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. 5 minuten vertraging. A27 Breda richting Gorkum bij de brug over de Dongen. Daar ook wegwerkzaamheden, daarom 7 minuten vertraging. En de A28, dat is een flinke. Hogeveen richting Zwolle bij Staphorst. Daar zijn asfalteringswerkzaamheden. Daarom 25 minuten vertraging daar. Er wordt deze ochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. A2 Den Bosch richting Utrecht bij 100.3. A7 Heerenveen richting Drachten 155.2. A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.4. En ook oppassen op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij 196.9. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle de vegetarische slager vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Ben & Jerry's en Magnum ijsbekers, per beker 50% korting. We doen met je mee. Plus. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are really behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fiennes Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Hey, goedemorgen, zaterdagochtend, bakkie koffie. En het beste uit de 538 ochtendshow. Zometeen meer naar Michael Jackson. Radio 538. I'm telling you on how I feel. Gonna set your mind. Don't you dare jump on, jump on. Get on me, alright. Justin Jackson, John Turner Lights Off bij Radio 538. Hebben jullie wel eens afgevraagd waarom de lucht normaliter eigenlijk blauw is? Nee, ja. Geen moment. Het antwoord krijg je zometeen van Floris Geubel in het beste van de 538-ochtendshow. Ook Ray, Where's My Husband, hoor je zometeen naar Ed Sheeran en The A-Team bij 538. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastry. Things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Dry house, wet clothes, loose change, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting. Cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. The angel will die covered in white. I'm hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. We're all under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe we fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Fly, fly. For angels to fly, to fly. Jouw weekend. Jouw 538. Tell them I'm too far, no, you got me waiting. like this. He must be out of getting ready, trying to fix up his tie. I'm a hello, just play your wife this way. Until I get your heart going, I'ma turn it up to foul. Much I'm gonna love ya, know what I'm above ya. Pray until the Lord to hurry, hurry you along. Your husband is coming. Met Ray en Where's My Husband. Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Dit is het beste van de 538 Ochtendshow. Hey, vervelend is dat toch? Dat je auto van de ene op andere nacht opeens helemaal onder het zand zit. Gebeurt altijd op die dagen dat je auto net weer schoon is. Daarover ging het deze week bij Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 Ochtendshow. Je hoort ze iedere werkdag vanaf 6 uur bij Radio 538. En ze bellen hierover met Floris Keubel, natuur- en dierenexpert. Fenomeen dat we de komende dagen vaker gaan zien, heeft alles te maken met Sahara-zand. Sahara-zand? Ja, nou ja, hoe dat precies zit, dat vragen we even aan natuur- en dierenexpert Floris Keubel. Floris, goedemorgen. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, ja. Sahara-zand. Hoe moeten we dat plaatsen? Ja, een prachtige morgen en straks ook einde van de dag door dus dat Sahara-zand. En dat trekt nu in een hele grote wolk boven ons land. En dat is, zoals de naam al misschien denken, heel fijn stof wat letterlijk uit de Sahara komt. Ik vind dat toch fascinerend dat het vanuit de Sahara gewoon in die lucht komt. Ja, bizar, hè? Dat is toch onwerkelijk. Het is echt zo ver, hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Dan heb je grote stormen en als dan de situatie er zo naar doet, zo aan het begin van het jaar, met bepaalde drukgebieden, dan komt het met wind letterlijk duizenden kilometers ver. En dat hangt nu boven Nederland. En het is niet de kleur van het zand dat zelf de lucht rood maakt, maar het is eigenlijk wat dat stof, dat hele fijne zand, met het licht van de zon doet. Dat weerkaatst daarin. Ja, dan heb ik eventjes een gekke vraag voor de goedemorgen zo. Ja. Hebben jullie wel eens afgevraagd waarom de lucht normaaliter eigenlijk blauw is? Nee, ja. Geen moment. Nee? Ja, ik vind het wel namelijk, nu jij het zegt, denk ik, ja. Dat komt waarom? Het heeft toch met die ijskristallen te maken? Nou ja, het heeft alles te maken met het zonlicht. Dat heeft eigenlijk alle kleuren van de regenboog. En vooral het blauwe licht wordt in onze atmosfeer alle kanten op verstrooid. En daarom lijkt de lucht overdag blauw. Wat grappig. Maar als dat Sahara-stof dan in de lucht hangt, dan wordt vooral het blauwe licht nog verder verstrooid. Waardoor, als de zon straks laag staat in de ochtend of in de avond, dat blauwe licht eigenlijk bijna onze ogen niet bereikt. Maar vooral dat rode en oranje licht wel. En die stofdeeltjes die dan in de lucht hangen, die weerkaatsen dat ook de lucht in. Aha. Waardoor je dan niet alleen de zon, maar een hele megagrote gloed eigenlijk door de hele lucht ziet hangen. Ja, wat is de natuur toch interessant eigenlijk, hè, Floris? Het is ongelooflijk, toch? Ik kijk nu al uit naar de timeline vanmiddag. Ja. Ja, je weet alweer hoe. Hey, maar even puur praktisch, want als ik hoor Sahara-zand, dan gaan bij mij alweer recht overeind. Want dan weet je, de auto die ziet er weer niet uit over een paar dagen. Nou, daar kan ik je mee geruststellen, want er staat geen regen op de planning. Aha. En het komt vooral naar beneden. Het zit er kilometers in de lucht, maar het komt vooral naar beneden door regen. Ja. Dus Misschien is het een heel klein beetje op je auto, maar het is niet zo in die gekke mate als dat je misschien gewend bent. Oh, dat is fijn. Kijk, dat is eventjes een prettige. Ja, dus geen zorg. Dus we hebben wel de lusten, maar niet de lasten dit keer. Precies. Kijk. Dat is het. Hey, Floris, nu we je toch aan de telefoon hebben. Ben jij een beetje een hardloper? Ja, ik denk het wel. Ja, nou, ik doe het eigenlijk niet zo vaak, maar maandag kom ik wel bij jullie in de studio langs. Kijk. Ik heb er super veel zin in. Ik denk, nou, we gaan het even. We maken er een slecht toneelstukje van, maar. Ja. Oh, ja. Het is het toneelstukje. We hebben jou gevraagd om ook een stukje mee te lopen met Jeroen. Om hem een hart onder de riem te steken. Jij hebt het natuurlijk ook gehoord van de topprestatie die Jeroen van plan is te gaan leveren: 538 kilometer lopen vlak voordat de 35 ochtendrun begint. Ja. Om een klein beetje de boel aan te jagen en op die manier nog meer geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. En jij zei meteen, ja, daar wil ik bij zijn. Ja, ongelooflijk dat hij dat gaat doen. Ik kwam hem laatst op straat tegen en toen zei hij, dacht ik, nou, dit kan niet waar zijn. 100 kilometer per dag, maar bizar. Het is zo'n ongelooflijke held. En dat hij dat bij jullie in de studio gaat doen, echt fantastisch. En daar ren ik echt heel graag een half uurtje voor mee. Nou, fantastisch dat je dat wil doen, Floris. En jij bent natuurlijk ook superleuk. Jij weet alles van de natuur en zo, maar dus ook, daar ga ik een beetje vanuit, ook van het menselijk lichaam dan wel iets. Is het verantwoord? Ja, is het gevaarlijk? Nou, ik zou dit niet ongetraind gaan. Ongetraind gaat het je gewoon echt niet lukken. Maar Jeroen die is naar Sparta gerend en dat is echt een superhuman. Dus ik denk dat hij het nog gaat flikken ook. Ja. Ik zou het fantastisch vinden. En we gaan er ook vanuit dat team. Dat jullie het weer doen, man. En dat jullie er weer zo gigantisch aandacht aan besteden. Ja, nou ja, fantastisch dat jij erbij wil zijn. Dan zien we je aanstaande maandag. Gezellig. Hartstikke leuk, jongens. Ik zie jullie. En we gaan genieten van het Sahara-zand, of het stof in ieder geval daarvan. Ja. Precies, geniet ervan. Dankjewel, vrijdag, mooi weekend. Mannen. Tot maandag. Bye. Floris Schebel is dus een van de renners ook die onze Jeroen een hart onder de riem steekt. Deze topprestatie die hij gaat leveren. Het blijft onmenselijk wat hij gaat doen. 500 kilometer, 100 kilometer per dag op loopbanden lopen en dan de laatste 38 kilometer. Ik kan Jeroen straks over de streep trekken door bijvoorbeeld een tikkie te sturen. Sturen wij een tikkie dan? Ja, wij sturen een tikkie en jij betaalt. Ja. Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk geld aan het inzamelen. We willen zoveel mogelijk geld in die strijd tegen die vreselijke ziekte kanker. En in dit geval met name bij kinderen. En we hebben een tikkie link. En daar kan je echt van een euro tot aan een miljoen kan je daarop invullen. En hoe fijn zou het zijn als we komende week ook Jeroen laten zien. Van joh, met een hele kleine donatie of wat je ook kan missen. Helpen we jou naar die 538 kilometer toe. Ja, wat ook heel bijzonder is of eigenlijk heel verdrietig ook tegelijkertijd, zijn natuurlijk de posts van Jade die we allemaal meekrijgen steeds. Waarin zij ook aangeeft dat zij heel slecht nieuws heeft gehad. En, dat was heftig even gisteren. Ja, dat zij het zelf ook als ontzettend zwaar ervaart allemaal op dit moment. Zij was vorig jaar het gezicht van onze ochtendrun. Ja. En wij zijn nauw betrokken bij het verhaal van Jade. En wij kunnen alleen maar iedere keer tegen haar zeggen dat we aan haar denken en dat we er ongelooflijk veel kracht en sterkte wensen. Maar heel veel meer dan dat kunnen wij helaas, konden we het maar, kunnen we niet doen. Wat voor de mensen die het verhaal niet kennen, Tim. Ze is afgelopen week in het Prinses Maxima Centrum geweest. Ja, zij heeft daar een heel zwaar en heftig gesprek gehad met de artsen. En die hebben haar eigenlijk moeten meedelen. Ja, het is, we kunnen niet zo heel veel meer voor je doen. We hebben alles geprobeerd, maar dit is de laatste fase waar je in terecht komt. Oh. En ze wist dat die boodschap een keer zou komen, maar het moment dat die dan daadwerkelijk komt, en dat schrijft zij ook in haar post, dat is gewoon een heel zwaar moment. Dus we hebben dit van de week al een keer tegen je gezegd, Jade, en nu nog een keer heel, heel, heel veel sterkte en we denken aan je. A rising up ahead, something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away.

heel veel succes met bellen. We gaan op zoek naar beller 82. Radio 538. But you were all that I need. My feet down in the sand. summer on you. We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping a Coke and rum. You ask me, are you sure? 'Cause I cannot be returned. So I made my move when I spent the summer on you. There's not a thing that I would change. So when the year is through, I'll be right here to spend the summer on you. The summer on you. Sam Veld, Lux en Steve, Summer on You bij 538. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. In december van dit jaar, het duurt inderdaad nog even, maar je kan het maar beter in je agenda hebben staan. Kensington, ze komen naar de Ziggo Dome in Amsterdam voor een nieuwe show. En dit hele weekend win je bij Radio 538 twee tickets. Hoor je de oproep, dan bel je naar de studio. Die oproep was er net, we zijn op zoek naar Beller 82. Aan de telefoon heb ik Wendy, net terug van de sportschool. En Wendy, stel, de zanger van Kensington, die komt natuurlijk niet uit Nederland, maar we zouden een schaal frituursnacks voorzetten met bitterballen, alles erop en eraan. Welke zou hij dan volgens jou als eerste moeten pakken en waarom die? De Bami-blok, denk ik. Ja, ben je ambassadeur van de Bami-blok? Nou ja, die wordt altijd overgeslagen, dus laten we maar proberen, toch? En wat doe jij als er een laatste snack in die bak ligt? Pak jij hem al of geef je hem altijd weg? Wat kun je daarin het beste doen? Ik denk weggeven. Altijd weggeven? Ja, delen is beter. Delen is beter. Nou, stel, hè, die tickets win je voor Kensington. Met wie deel je die dan? Ja, met mijn vriendin, met Kate. Wendy, ik zou maar gaan bellen. Jij bent namelijk Beller 82! Dankjewel. Gefeliciteerd. Jij wint twee tickets voor het concert van Kensington op 3 december in de Ziggo Dome. Oh, wat super vet. Oh, dankjewel. Hele fijne zaterdag gewenst. Ja, bedankt. En jullie ook. Fijne uitzending nog. So, whenever they'll sing that all we have is bound to fall. Oh, the ghetto will stay. We'll be getting out. Strange how everything seems to float. Een open light bij Radio 538. Iedere zaterdagochtend hoor je tot aan de lunch de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien uit de 538 ochtendshow. En iedere woensdagochtend komt hij speciaal uit Amsterdam voor zijn mop. Ari uit Café de Amstel bij 538. De mop van Ari uit Amsterdam. Zodat je lachend aan je werkdag begint. Ja, ze noemen me ook wel, in de Amstel noemen ze me wel eens Hari. Dat snap ik, ja. Ja, dat ik, op de taxi had ik dat ook, hè. Wat? Op de taxi mochten we in de, over de trambaan. Ja. Ja, jij bent vroeger taxichauffeur geweest. Daar ben ik vroeger taxichauffeur geweest. Daar heb je geld en, achterover gedrukt. Ging toen nog heel veel zwart? Achterover gedrukt. Ik heb heel veel geld verloren. door dat zootje. Nou, ja, je moest dan een vergunning kopen. Ik ben een van die slimmelden die 125.000 gulden betaald heb. Nee. En in 5 jaar tijd afbetaald. Er waren toen mensen in die tijd, die kochten een huis op 30 jaar. Voor hetzelfde bedrag. Ja. Ja. Ik weet niet hoe lang het geleden is nu. Ja. En toen kwam die deregulering. En toen was het, het potje was weg. Ja, ja. Er is een mooie documentaire over gemaakt. Ja, de taxioorlog. Daar zit er nog één ook. Ja, nee, met dat klopt. Dus donker. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ze hebben het wel heel netjes voor elkaar. Maar we hebben natuurlijk wel een hele mooie taxiwereld nu gekregen. Ja, het is nu goed. Het is gigantisch goed geregeld. Ja, fijn. Ja. Het ziet er allemaal strak en netjes uit. En wat ze altijd tegen me zeiden, als die tram eraan kwam.